بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے, ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے, لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی. آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے انگوٹھی کے تعلق سے, بہت سارے لوگ رنگ کے تعلق سے انگوٹھی کیسی پہننا چاہیے, کون سی انگلیوں پہننا چاہیے, کون سی انگلیوں منع کی گئی ہے, یا کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے, اور کیا اس میں کوئی نگ یا پتھر یا کوئی کچھ چیزیں لگانا کیسا ہے, کیا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے. تو چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں انگوٹھی کے تعلق سے رکھوں گا, اور انشاءاللہ عزیز اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا تفرق ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آج میں کچھ باتیں, اہم باتیں انگوٹھی کے تعلق سے, تاکہ ہم لوگ رنگ پہنتے ہیں, اگر ہم لوگ سنت کے مطابق اگر کریں تو رنگ پہننے کا بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں اجر اور ثواب ملیں گے. بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے اس لیے میں رکھ دیتا ہوں. انگوٹھی کے تعلق سے ایک بات شروعات میں کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ انگوٹھی یہ ایک زیور ہے, اور عورتوں کو زیور کسی بھی طرح سے پہننا ان کے لیے جائز ہے. عورتیں چاہے تو, اب چونکہ میں آگے لوں گا مردوں کے لیے لوں گا اکثر باتیں کہ کون سی انگلی میں پہنے کون سی میں نہ پہنے, لیکن انگوٹھی چونکہ ایک زیور ہے اور زیور عورتوں کے لیے, عورتیں جو انگلی میں چاہے جیسے چاہے اور جس چیز کی چاہے انگوٹھی پہن سکتی, سونے کی پہنے, چاندی کی پہنے, ہیرے کی پہنے, پلاٹینم کی پہنے, لوہے کی پہنے, پیتل کی پہنے, صرف جب آپ دوسری دھاتوں کی پہنے تو جھوٹ نہ بولے کہ یہ سونے کی جبکہ پہنے آپ نے پیتل کی, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ آپ کے لیے سونا بھی حلال, چاندی بھی حلال, پلاٹینم بھی حلال, وائٹ گولڈ حلال, گرین گولڈ حلال, اس کے بعد ریڈ گولڈ حلال, اس کے بعد یلو گولڈ جو ہوتا ہے وہ بھی حلال. سونا, چاندی, پیتل, تانبا, کانسا, کچھ بھی پہنی آپ کے لیے حلال ہے, اور کسی بھی انگلی میں پہ جی آپ کے لیے درست ہے. آئیے مردوں کے لیے کیا ہے, اکثر باتیں مردوں کے لیے اس میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام ہے, یاد رکھیے. آئیے اس تعلق سے روایت دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے جو ہے منع فرمایا ہے, سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے. آگے اسی طرح آتا ہے سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے, صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا, ایک نوجوان تھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی, آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی, اس کے بعد جو ہے اتار کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص آنکھ کے انگارے کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہننے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو تب وہ کیا کرتا ہے, ایک سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, چلے گئے وہاں سے, صحابہ آئے اور کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو, اپنی محرمات کو دے دینا, مطلب گھر میں لے آ کے عورتوں کو دے دینا, اسی طرح کچھ فائدہ حاصل کر لینا, مطلب بھیج دو اس کو, سیل آؤٹ کر دو, کچھ فائدہ حاصل کرو. اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر پھینک دیا میں اسے اب نہیں اٹھاؤں گا, اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا. اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کیا گھر میں محرمات کو دے دے, آپ نے پھینک دیا نا, اب اس انگوٹھی کو میں دوبارہ نہیں پہنوں گا, اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا. سوچیے آپ کیسی اتباع تھی صحابہ کی, کہ نبی نے پھینک دیا, عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں, نبی نے پھینک دیا نا. اب ہمارا نوجوان, رسول اللہ فرمائے تم میں سے جب کوئی نوجوان حسد کرتا, ارادہ کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارا ہاتھ میں پہنے, تو وہ کیا پہن لیتا ہے, انگوٹھی پہن لیتا ہے. مردوں میں, عورتوں میں نہیں, مردوں میں ہے نا. اب ہمارا کیا حال ہے, نکاح طے ہو رہا ہے ہمارا, شادی, شادی طے ہوتی, شادی سے پہلے پہلے خرافات کے بغیر تو شادی ہوں گی, تو ایک رسم ہو گیا. اب یہ نوجوان اپنی شادی کا اعلان کیسے کر رہا ہے, ارے ہاتھ میں آپ کے سونے کی انگوٹھی, رشتہ ہو گیا میرا, مطلب رشتے کا اعلان. حدیث کہہ رہی جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے جہنم کا آنکھ کا انگارا پہننے کا تو وہ ایک انگوٹھی پہن لیتا ہے. اب ہماری شادی ہو رہی تو جہنمی عمل سے شروع ہو رہی, مرد انگوٹھی پہنا ہوا ہے, ارے رسم ہوگا تیرا, شادی ہے بیٹے میری, اب کہیں بھی جا رہا تو ہاتھ آگے انگوٹھی, شادی کیا ہو گئے, ماشاء اللہ مبارک شادی. بلکہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے سونے کی انگوٹھی نہ ہو تو اس کی شادی مانتے ہی نہیں تھے لوگ. جھوٹ بول رہا, کیا سونے کی انگوٹھی بتا, شادی نہ تیری بتا, ارے ہے, ارے غریب گھر میں دے دیے ہوں گے تیرے. اب میں لڑکے کیوں کہہ رہا ہوں دے دیے ہوں گے, چونکہ وہ لینے کے عادی ہے نا, اس لیے میں اسے دے دیے بولتا ہوں. جو چیز لائی جاتی ہے تو اس کو کچھ دیا جاتا ہے, اب جب اس نے لے رہا مطلب اس نے جا رہا نا, تو جنرلی جو لوگ جہیز وغیرہ لیتے تو میں ان کو بولتا ہوں کہاں دیے آپ کو؟ ارے دیے نہیں بھائی, ہم لانے والے نہیں, جہیز لے رہے تو مطلب آپ جا رہے اب, ٹھیک. تو ارے انگوٹھی نہیں, مطلب شادی نہیں تمہاری, ایسے حال تھا. ابھی سونے کی ضروری ہے, ٹھیک ہے. آنکھ کا انگارا, تو ہمارے اگر نکاحوں کی ابتدا جہنمی عمل سے شروع ہوتی تو اس نکاح میں کیا خیر و برکت ہوں گی ہم سوچ ہی سکتے ہیں. تو آپ نے پھینک دی. آئیے, اس کے علاوہ آپ نے کتنا ناپسند کیا مردوں کا انگوٹھی پہننا سونے کی. آئیے سنیے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ نسائی کی روایت, آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نجران کے شہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا. جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا اور فرمایا, تو میرے پاس اپنے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر آیا ہے. وہ آیا, آپ سے ملنے کے لیے بیٹھا, اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا, تو میرے پاس ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر ملنے آیا ہے, میں کیسے ملوں ایسے آدمی سے جو آنکھ کا انگارہ میرے ہاتھ میں لے کر آیا ہے؟ آپ نے پسند نہیں کیا, آپ نے اتار کر پھینک دی. اب وہ چونکہ باہر سے آیا تھا, مہمان تھا, اس کی تو اتار کے نہیں پھینک سکتے تھے نا, اس کو کراہت بتائی. صحابی تھے تو اتار کر پھینک دیا, چونکہ صحابی پہ آپ سمجھ جانتے تھے یہ تعلیم دینا تھا, پھینک دیا. تو کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے, لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے, پیتل کی اور تانبے کی انگوٹھی بھی نہ پہنے, یاد رکھی. آئیے میں آگے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. سونے کے علاوہ بھی مرد دوسرے نہیں پہن سکتا ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, صرف ایک چاندی کی انگوٹھی. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی چاندی کی پہنی تھی وہ ایکچولی حقیقت میں ایک مہر تھی, مہر سمجھتے آپ, اسٹیمپ تھا. اس کے لیے جو روایت آتی وہ اس طرح سے, صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا, ٹھیک ہے, روم کے بادشاہ کو, رومن جو امپرر تھا اس کو خط لکھنا چاہا. تو صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, یہ جو بڑے جو بادشاہ شاہان ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے کوئی خط اور خطوط یا چیزوں کو قبول ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچھا, مطلب یہ بغیر سیل کے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ تو کہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ٹھیک ہے, پھر بنا دو. آپ کو ایک چاندی کی انگوٹھی بنا کر لا کے دی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پہن لیا. سمجھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بادشاہ سلاطین, بڑے بڑے جو بادشاہ, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی لیٹر جب تک کہ اس پہ سیل یا مہر نہ ہو. آپ نے کہا, ٹھیک ہے, لاؤ. آپ کو ایک مہر بنا کے لا کے دی گئی جو چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں تھی, اور اس کے ٹاپ میں جو ہے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا. یاد رکھی, سمجھ رہا بات کو. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ عمل کیا اور کسی نے ایک دوسرے کو نہیں روکا. سادی انگوٹھیاں پہنی انہوں نے, وہ مہر نہیں تھی ان کی, حالانکہ کسی نے نکاح, اس سے پتا چلا یہ سنت ہو جاتا ہے, چونکہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے پہنا اس کے بعد, ٹھیک ہے. آپ چاہے تو انگوٹھی پہ اپنا نام بھی لکھا سکتے, چونکہ آپ سن کے انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور وہ اسٹیمپ اور مہر تھا. آپ کو اگر یہ بات آج نہ سمجھ رہی ہوں گی, اب یہ اسٹیمپ اور ربر کی اور وغیرہ آتے ہیں نا, یا ڈیجیٹل سگنیچر آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو, آپ میں سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں کرتا, 1960-70 تک بھی جو لوگ گورنمنٹ آفیسز میں تھے, مہر جنرلی انگوٹھی کی شکل میں ہوا کرتی تھی. آپ لوگ پوچھیے جو وزیر بادشاہ وغیرہ یا اس طرح کا زمیندار وغیرہ ہوتے تھے, انگوٹھی ہوتی تھی, جیسی کچھ ہوتا تھا وہ نکال کے انگوٹھی دیتے تھے. اسی لیے آپ روایتوں میں سنتے نا, ایک بادشاہ جو ہے فقیر سے ملا, پھر اس نے کہا کہ انگوٹھی رکھو میرے پاس آنا. وہ انگوٹھی ایکچولی اس ٹائم تصدیق نامہ ہوتی تھی, اور اس کا ڈپلیکیشن کرنا وہ ایسا جرم تھا کہ اس سزائے موت مل جاتی تھی. وہ انگوٹھیاں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی, اس کو ڈپلیکیشن, جیسا انڈین اسٹیمپس ہوتے ہیں نا, آپ ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے, اگر پکڑے گئے تو بہت سخت جرمانے اور سزائیں ہیں, تو ویسے ہوا کرتی تھی. تو وہ دے دیتے تھے نکال کے. روایتوں میں آپ سنتے ہیں انگوٹھی نکال کے بادشاہ نے نکال لے کر آنا, ایکچولی وہ انگوٹھیاں مہر ہوا کرتی تھی, اس میں سیلس ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو مہر ہوتی تھی, لوگ ہاتھوں میں پہنتے تھے, جب ضرورت نکالا اسٹیمپ کے جیسا اس کو مارا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ رکھ لیا. تو مہر تھی, یاد رکھیے, نبی اکرم تو اس سے پتہ چلا کر سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کو عموماً الٹا پہنتے تھے, سیل کو اندر ڈال دیتے تھے, ادھر اس کا حصہ. اسی لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا ہے تو اوپر کا حصہ نیچے کر دینا, حالانکہ آپ سیل نہیں ہو, پھر بھی چونکہ آپ سب الٹا پہنتے تھے اس لیے وہ کیا کرتے, اوپر کچھ بڑا ہوتا ہے نا انگوٹھی پہ جنرلی, اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے کا حصہ اوپر کرتے, چونکہ آپ سم کی مہر تھی اور آپ الٹا پہنتے تھے, اس کو اوپر کا حصہ نیچے, نیچے کا حصہ, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر, جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, جو ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے, رائٹ ہینڈ کی چھوٹی لٹل فنگر, چھوٹی انگلی میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے, جی جو روایت کرتے ہیں, روایت کے الفاظ تھے, محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں कि मैंने जो है सल्लत बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह उन की दाएँ दाएँ जो है उंगली में, छोटी उंगली में जो है अंगूठी देखी। तो पूछा, ये क्या है? सीधे हाथ की छोटी उंगली में अंगूठी पहने हुए। इन्होंने कहा, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इसी तरह अंगूठी पहनते हुए देखा और अंगूठी के नगीने को हथेली की पुश्त, वो नगीना बोले तो वो सील था, स्टैम्प, मतलब अंगूठी के ऊपर एक नग था, उस नग में लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने देखा कि वो उल्टा पुश्त की तरफ करके पहना करते थे। और जो है उन्होंने कहा, यह समझाना कि ऐसा सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास करते थे, बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला, ये तुम्हारा अमल है? तो कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल को मैंने ऐसा करते हुए देखा। तो छोटी उंगली में उल्टा करके लिखा हुआ हिस्सा नीचे और बैक साइड का हिस्सा ऊपर रहता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसी तरह एक रिवायत मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उंगली में पहना करते थे, इसको आमजान रिंग फिंगर ही बोलते हैं ना, आमजान, बहरहाल, तो ये उंगली में पहना करते थे। तो इससे उलमा लिखते हैं, अंगूठे में उमूमन पहना नहीं जाता है, कहीं भी किसी भी कल्चर में अंगूठे में अंगूठियाँ नहीं पहनी जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। इसलिए हदीस में जो है वो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो उंगलियों के ताल्लुक से आता है। तो उलमा लिखते हैं, ये दो में पहने जा सकते हैं, राइट के और लेफ्ट में भी कोई चाहे तो इन दोनों में से कोई एक में, मैं कह रहा हूँ दो तो आप, ठीक है, मतलब कोई एक, नबी अकरम एक पहनते थे, एक पहनते थे, ठीक है, तो आप ये पहनिए, चूँकि हदीस में वाज़ेह अल्फाज़ है, या यहाँ पहनी या उसके अलावा आप यहाँ पहनिए, यहाँ ये उंगलियां हैं आपके लिए ऑप्शंस जिसमें आप अंगूठी पहन सकते हैं। अंगूठे में जनरली कोई कल्चर में हो तो इसका हदीस में इसलिए डेफिनेशन नहीं। अब ये दो उंगलियों का क्या है, क्योंकि उमर हमारे पास शहादत की उंगली बोले, एक दो तीन तीन चढ़ाया हुआ उसके अंदर। तब आइए ये उंगली का क्या है उसके ताल्लुक से भी देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, लोहे की अंगूठी पहनना या दूसरी धातु की अंगूठी पहनना मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। इसके ताल्लुक से जो रिवायत आती है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे की अंगूठी पहनने से मना फरमाया। इसी तरह जो है अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और हदीस के अल्फाज इस तरह से, ये नसई की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मुझे, हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। और आपने जब कहा दो उंगलियों में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है, तो आप इशारे से ये दो उंगलियां बता रहे थे, दो उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, शहादत की उंगली और बीच की उंगली, है ना, ठीक है, ये दो उंगलियों में आप फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल ने मुझे इन दो, हदीस में अल्फाज नहीं कौन सी, लेकिन हजरत अली ने इशारा किया, रावी कहते इन दो उंगलियों में अंगूठी पहनने से मना किया है। तो अब आप ये दो, औरतों के लिए नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, औरतें पूरे हाथ में पहने, अंगूठे में पहने, उंगलियों में पहने, कितनी पहनना पहने, उनके लिए मसला नहीं, मर्दों के लिए ये दो में मना किया है। तो अब ये दो और ये दो में अंगूठी पहनी नहीं जा सकती, इसमें तो पहनी नहीं जाती, तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, जिसमें पहनी जा सकती वो सिर्फ ये दो है, बात आ गई। तो ये दो उंगलियों में अंगूठी पहनी जा सकती है, तीन में नहीं, और ये दो में इंसान पहन सकता है, तीन में, लेकिन अंगूठे का कोई तस्करा नहीं है, इसलिए इसकी बहस में हम नहीं जाते, क्योंकि उस जमाने में भी अंगूठे में कोई अंगूठी नहीं पहनता था और आज भी नहीं पहनता। कभी देखा आपने कोई औरत को अंगूठे में अंगूठी पहनते या किसी, जरूरत ही नहीं है, यही चार उंगलियां हैं। तो दो उंगलियों में जायज़ है पहनना, दो में मना है सीधा, तो ये दो उंगलियों में आपको अंगूठी नहीं पहनना है, और दीगर दूसरे धातुओं की अंगूठी मर्दों को नहीं पहनना है। तो मर्द सिर्फ चांदी की, औरतों के लिए सारी चीज़ें जायज़। क्योंकि औरतें सवाल करती हैं, क्या औरतें इमिटेशन ज्वेलरी पहन सकती हैं? हाँ पहन सकती हैं, लेकिन जब कोई पूछे ओरिजिनल है तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात प्लैटिनम कुछ भी पहनी, मसला नहीं आपके लिए, चूँकि वो ऑर्नामेंट है, जेवर है, और जेवर औरतों की खूबसूरती में इजाफा करता है, लिहाजा वो कुछ भी पहने। लेकिन औरतें पूछती क्या डुप्लीकेट और जो इमिटेशन हो, हाँ बिल्कुल आप पहन सकते हैं, लेकिन जब कोई आपसे पूछे क्या ओरिजिनल है, तो आपको कहना पड़ेगा नहीं, इमिटेशन ज्वेलरी, वन ग्राम ज्वेलरी, वन ग्राम ज्वेलरी समझते ना, एक ग्राम सोना होता है इसमें, सिर्फ जितनी भी ज्वेलरी एक ग्राम सोने से बनी होती सिर्फ, ठीक है, मतलब एक्चुअल दूसरा धातु होता है और एक ग्राम सोना उसे मिक्स होता है, तो बोलना पड़ेगा नहीं वन ग्राम गोल्ड है, बोलना पड़ेगा नहीं इमिटेशन ज्वेलरी, बोलना पड़ेगा नहीं ये गोल्ड नहीं है प्लैटिनम है, बोलना पड़ेगा नहीं ये तांबा पीतल या जो भी है, बहरहाल ठीक है, ये बात होगा। तो ये रहा मामला अंगूठी का। तो ये चंद अहम बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप लोगों के सामने रखूं, ताकि हम लोग ये अमल भी अगर सुन्नत के मुताबिक करें तो ये अमल भी इंशाल्लाह हमारे लिए सवाब देने वाला अमल हो सकता है इंशाल्लाह अजीज। मैं अपनी बात को इसी भी ख़त्म करूंगा, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए आसान करें, हम तमाम को तौफीक दे कि हर सुन्नत को अपने ज़िंदगी में हम जो है मुकम्मल तौर से अपनाएं। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर, ज़िंदा रखे खात्मा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے، آج کل کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو چاندی کی انگوٹھیاں میں کوئی موتی یا پھر کوئی حقیق پہنتے ہیں ساتھ میں، کیا درست ہے یا اس کو پھر کیسا پہنا جا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی نگ وغیرہ یا پتھر یا لوگ حقیق پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا، حبشہ کا ایک نگ لگا ہوا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی، مطلب پتہ چلا چونکہ مہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ اسٹیمپ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجئے، زیادہ بہتر ہے، یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر، لیکن آپ یہ سوچ کے مت پہنے کہ عقیق ہے اور یہ سنت ہے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ انگوٹھیوں میں نگ پہنتے اور یہ کہتے کہ یہ نگ خیر کو لاتا، ہرا پیلا نگ میرے کو غصے کو ٹھنڈا رکھتا، اور نیلا نگ کسٹمر کو زیادہ لاتا، اور روبی ہے سمجھو تو یہ گڈ لک لاتی، یہ ایگزام میں مدد کرتا، اور سارے پہن لیتے ہیں۔ اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجیے، اس لیے کہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر، وہ نگینہ، وہ موتی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لیے خیر لائیں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا، وہم، مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک شگن بنا لیا، اور آپ سب کی حدیث ہے کسی عمل سے انسان کو کسی شگن نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا، مطلب اس شگن کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر لا سکتا ہے، شر کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹھی پہنتے سب سے بہتر ہے، آپ کچھ نگ لگانا چاہے، چونکہ آپ سب کی انگوٹھی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا، حبشی نگ جڑا ہوا تھا تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ الگ الگ نگ، الگ الگ نام یا عقیق سنت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ الگ الگ نگ، ٹھنڈائی، گرم، بچے، اولاد، کسٹمر، خیر، لک، ان لک، تو بہرحال پھر تو غلط ہے، پھر آپ سادی چاندی کی ایک پہنی وہ زیادہ بہتر ہے ان شاء اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔